Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ilim öğrenmenin fazileti. İlim nurdur. Kişiye yolunu aydınlatır. Cahillik ise karanlıktır, bataklıktır cahiliyette. Bir esnaf bile, tüccar bile eğer işini bilmeden bir işe girerse orada batırır muhteremler. Yani bir insan dünya işte bile önce onu öğrenmesi, sonra yapması gerekiyor böyle. İbadet de böyle. Bir insan ibadetini bilmeden yaparsa, yani farzını, vacibini, sünnetini bilmeden yaparsa, yanlışlık yapabilir, emeğe de boşa gidebilir. İlmin değeri maluma bağlı buyuruluyor. İlmin değeri malum. Malum bilinen bir şey ona bağlı. Yani bir insan neyi biliyorsa, neyin uzmanı ise ona göre bu değerlendirilir. Bir hırsız bile bir eve girdiği zaman ne yapar? Değerli şeyleri araştırır, değerli şeyleri. Hiçbir hırsız, yani ahmak da olsa bir hırsız, girdiği evden kalkıp da kanepeye götürmez yüklenip de sırtına, koca kanepeye. Altın bakar, değil mi? Şunu bakar, değerli şeye bakar, para bakar böyle şey. İşte ilim deyince de bunu yapmamız gerekiyor muhteremler. Yani biz de dünyada buraya geçeceğiz, ne yapmak gerekiyor? Burada aldığımız şeyi öbür aleme taşımamız gerekiyor. Bir gün camiyeyken baktım, 3 tane çocuk, 10 yaşlarında tahminen böyle. Bir dalmışlar ama hararetli, ne konuşuyorlar? Futbol konuşuyorlar. Şöyle yermiş, gol atmış, gol atmış, puanı var, bir sayıyorlar ama şaşırdım o tarafa. Fakat bu nedir ama? İşte boş amatörler. Tabii büyükler de böyle, bir maç oldu arkasından, kaç gün o tartıştılar Allah'ın karşısında böyle işte. Bu da nedir? Hep bunlar boş ilimler bunlar böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah-u Teala sığınırdı Peygamberimiz faydasız ilimden. Hadis-i Şerif hakimdi İbn-i Hibban'da. Peygamber şu dua ederdi. Allahümme indi evzu bike min ilmin la yenfu. Allahümme, ey Allah'ım, inni ben evzu bike sana sığınıyorum, inni ilmin la yenfu. Faydası olma ilimden sana sığınırım. Yani boşuna kafamda doldurmayayım onları. Onları zaman kaybetmeyeyim diye böyle. Dünya fani. Ömür kısa muhtemelen böyle. Yani şöyle bir gerçekçi olarak baksak, kimler geliyor bu dünyaya? Binlerce yıl önce böyle. Hepsi gitti bunların böyle. Demek ki eğer bir ilim, o bilgiyle yapılan amel, kabir âleme gitmiyorsa, o nedir? Boşuna oturuyorlar. Yine Hadis-i Şerif Bülü Aleyhisselam Hazretleri, Tirmizi İbn-i Macede Hadis-i Şerif, fekihün vahidün. Fekih, fıkıh ilmini bilen anlamıyla. Fıkıh ilmini bilen bir kimse, fıkıh ilmini. Fıkıh anlamak, fehmetme, idrak et anlamına gelir. Yani dinin incelini bilen kimse. Eşhedü aleyh şeytani bin elfi abidin. Eşheddü ale şeytani. Böyle bir fıkıh ilmini bilen bir kimse ve ilmini de uygulayan, yaşayan kimsedir. Şeytana 1000 abidten daha serttir, çetindir aldatması şeytana karşı böyle. 1000 abid. Abid, ibadete meşru olan ama ilim yok böyle. Cahil böylece. Dış sofuluğu vardır. İlimle meşgul değildir. Onda buna meşgul olur. Navi batıdan dalar. Ama ne yapar muhtemelen bakınız. Çabuk ayağa kayar böyle. Hem bir tarafa ayağa kayar böyle böylece. Onu şeyden çabuk aldatır böyle. Şimdi camide mesela görüyorum bazen böyle. Dış görünümü şöyle tekvaya Müslümana benziyor. Dış görünüm tekvaya Müslümana benziyor. Şekli kıyafeti. Ne zaman okuyor camide? Nasıl okunuyor? Merkezi sistem. Yani minare tesis direği. Halbuki her camide ezan okuması sünnetin vardır. Her camide oku sünnettir böylece. Ne yapıyor? Bir yerde ezan okunuyor. Ondan sonra telsizlerle böyle. Ezana geçmiyor böyle. Bidattır bu. 28 Şubat ürünü bu. Bakıyorum, öyle dış görünümü, sopa görünen kişi ezan bitiyor, aşıyor, sanki dua okuyor. Günah günü muhtemelen böyle. Bidata kızma geliyor kalben, kalben buz gerekiyor buna. Bu bidattır bu. 28 Şubat'ın bir dayatmasıdır bu böyle bu. Neden böyle oluyor? Demek ki cahil insan, bakın muhtemelen cahil bir insan ne yapıyor? Güya dua ediyor. Güya dua ediyor ama günah günü muhtemelen böyle. Dua günah olur mu? Olur tabii ya. Mesela bir dinsiz, ateist ölmüş, onun rahmet okunmaz. Rahmet okuyan günah girer, haram oluyor böyle. Hadis-i Şerif okuyayım gene inşallah. Hadis-i Şerif Beyakide Tabarani'nde. Bir Aleyhisselam Hazretleri talep-i ilmi feryalatun. Talep-i ilmi feryalatun. İlim aramak, ilim öğrenmeye çalışmak bu farzdır. Kime? Ala küllü müslümin. Yalnız Hacı Hoca diyor. Bak. Ala küllü müslümin. Her Müslümana ilim talep etmek, aramak, öğrenmek, bu yolda uğraşmak farzdır böyle. Hangi ilim farz? Her ilim farz mı böyle? Farz olan ibadet öğrenmek de farz oluyor muhtemelen. Bir ibadet farzsa öğrenmek de farzdır. Beş vakit namaz farz mı farzdır böyle. Bu öğrenmek de farz oluyor böyle. Bir de haram öğrenmek de farz. Haram artık farz. Yani haram olduğunu öğrenmek o da farz böyle. Faiz nasıl haram olur? Ne gerek inceliklerine bunun böyle. Öyle bir şey şimdi kredi var bu zamanda. Adını değiştirsen. Ama faiz yine haram muhtemelen böyle. Rakını adını değiştir. İstiyon da ismini tak. Haram yine haram muhtemelen bu şekilde. Her Müslüman mesela hac farzdır. Ama kişi fakirdir, gidemeyecek oraya. Onu o fakir öğrenmek farz değil böyle hacı öğrenmek fakire. Farz nasıl olur? Farz nedir? Farzları hacın. Yani şartları bilmiyorum. Günah yok mu? Ona hac farz değil böyle. Ama kim hac farzsa ona bunu öğrenmek de farz olmaktır. Arzın farzları var, vacipleri var, sünnetleri var. Ölmek gerekiyor bunlara böyle. Zekat da bunun gibi. Zekatı da kime farzdır? Zenginlere tabi, varlı olanlara farz böyle. Kişi fakirdir, ona bu farzdır bu ölmesi de. Yine bir Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Hakim'de talebil fıkhı hatmin vacibin ala külüm istimin. Talebil fıkhı. Fıkhı ilmini öğrenmek. Fıkıh ilmi öğrenmek. Hatm-ı vacibün kesin bir hükmedilmiş vaciptir, farzdır yani böyle. Alâ külü müslümün her müslümana fıkıh. Fıkıh, bunun farzları vardır. Vacipleri, sünnetleri, mekruhu, haramı, müfsidi ne gerekir? Müfsid, ibadeti bozan bir şey ifade eden böyle. Müfsid deniyor bunlara. Mesela abdest aldı. Abdesti bozan şeyler var. Bunu bilmek gerekiyor. Orucu bozan şeyler var. Namazı bozan şeyler var. Bak. Sonra Nikahı bozan şey var mı? Bunlar mühsüz diyor bunlara böyle. Hep bunlar fıkıh ilmine giriyor bunlar böyle. Buna giriyor bunlar da. Demek ki her Müslümanın mesela bekarken ona bu lazım değil. Evlilik konusu böyle. Ama her evliye, erkek kadına bu birisi geliyor ki böyle. Nikahı bozan şey neler de böyle. İmanı gideren şeyler vardır. Allah imanı gideren şeyler vardır. Mesela Allah korusun. Mesela bir örnek vereyim. Allah sığınırım Celle Celaluhu. Ne diyor bazıları? Haşa Allah baba diyor. Allah baba. Dinle gitme o tarafa. Allah baba. Nedir bu? Hristiyanların tesisi. Hristiyanların böyle. Hristiyan inancına göre üç onlara ilahı var. Üç böyle. Bir Allah, bir oğlu İsa, bir Ruhul Kudüs. Cevbi Aleyhisselam. Üçleme, teşhis dedim bunlar böyle. Yani Allah baba inancı Hristiyanlıkta da muhtemelen böyle. Bu nedir? Allah aşağı baba değil muhtemelen. Allah oğul değildir böyle. Allah Rabbi alemidir böyle şey bak. Yani bir kadın bile mesela çocuğuna dese ki işte Allah baba görür derse Allah korusun muhtemelen. İmana gitti, nikah da gitti bak. Nedir bunlar? Hep bunlar fıkıh ilmine giriyor. Fıkıh ilmine giriyor. Peki nasıl öğreniyoruz bunları? İlmi hal var. İlmi kitapları var. Tabii güven ilmi kitapları var bunlardan. Bir de ilmiyle amil ulema deniyor kitaplarda be. İlmiyle amil. Her zaman çıkmış, zındıklar çıkmış, her zaman çıkmışlar böyle. İstismarcılar. Tabii günümüzde daha yaygın bunlar. Çıkarlar belli kanallara. Yüzünde hiç nur yok muhtemelen bak. Yani yüzü yüz namaz kılmazlar. Haram işlerler. Hanımı kızı çırışıpla gezer. Ama hem oradan bir para, cebi para alır böyle. Oraya çıkar. Tabii kendi İslam'ı yaşamadığı için, İslam'a yabancı olduğu için her şeyi mübah görür. Anlatır muhtemelen böyle. Anlatır. Ondan kaçınma gerekir muhtemelen böyle. Fıkıh ilminde bir şeye cevap vermek kolay değil muhteremler böyle. Bakıyorum, çıkıyor böyle sorulu cevaplı böylece. Hadis-i Ebu Aleyhisselam Hazretleri, ahir zamanda kişiyi kürsüye, yani camide kürsüye okuna yer çıkacak, mümin çıkacak, oradan korusun kafir inecek muhterem böyle. Hiç sevmen falan yok, hemen cebinde muhteremler. Kolay mı? Bir örnek vereyim muhterem. Hazreti İmam Mazda Efendimiz, müşehidi mutlak, müşehidi mutlak. Bir gece yatsı namazını camide kılmış, imam olarak kılırmıştı cemaatine da. Tam caminin kapısından çıkacak, sol ayağını dışarı atmış, sağ ayağı cami içerisinde. Oradan bir kişi geliyor, ya Ebu Hanife, şöyle bir mesele var. O gün insanları da az çok çok şey biliyorlar hani böyle. Hadise de biliyorlar bunlar böylece. Bir mesele soruyor. Hazreti İmam Azam işte şöyle bir rivayet var, böyle rivayet var, şunlar bunlar derken sahabeden olmayacaktır ben. Ayakta muhtemelen bakın böyle. Yani bir meseleye cevap verinceye kadar ama hem veremiyor böyle. Kur'an baştan başa bir hafızadan geçiriyor, bir ayetleri tarıyor böyle. Tarama yapıyor böyle. Hadis-i Şerif'le bir tarama yapıyor böylece böyle. Hadis-i Şerif de o zaman daha bir şey onlara böylece. Hadis-i Şerif'i şu rivayet etti, bu rivayet etti. O gün nasıl insanlar bunlar? Bir bakıyorlar ki sahabesi okuyor, ayakta mutlaka böyle. Yani kolayca hem veremiyor böyle böyle. Hazreti İmam-ı Şafii Hazretleri, örnek ondan vereyim. Bu gençliğinde Mekke'de kalmıştı beraber birlikte biraz. Orada İmam-ı Malik'in Muvatta kitabını ezberledi orada böyle. Medine'ye gelince İmam-ı Malik evinde misafir kaldı. İmam-ı Malik o da müşir mutlak. İmam-ı Şafii daha genç daha böyle o zaman da evinde misafir kaldı. İmam-ı Malik'in kızı da çok tevkaymış kız böyle. Alimmiş, alime. Bilgili, ilim sahibi, hafız böyle Arap şeyi, fıkıh bilen. Tekva bir salihe kızmış. İmam Şafii'nin de ünlü duymuş. Yani hem ilimde hem tekva, salih olarak böylece. Akşam tabi yemek koyuyorlar, veriliyorlar. Kız kapının anahtarından bakıyor. Bakalım nasıl yiyecek böyle. Bakıyor, İmam-ı Şafii Hazretleri çok yemek yiyor böyle. Çok yemek yiyince kızın böyle kalbi çürüyor. Bu kadar yemek yememiş ama tekva insanın böyle buyuruyor. Tabi yatma zamanı geliyor. İmam Şafii yatak yapıyorlar yere. Oraya yatıyor. Kız bakıyor. Gece kalkacak mı namaza bakalım diye bekliyor bunu. Kalkmıyor namaza. Hiç gece kalkmıyor namaza mı? Sabah namazına kalkıyor. Hiç abdestini tazelemiyor. Sabah namazını kılıyor. Kızın tabi kalbi çürüyor. Ya babasına, baba. Sen bu adın Muhammed İdris'tir. Sen Muhammed diyor. Yani Şafii namıdır. Sen bunu çok salih diyorsun, tekva diyorsun, alim diyorsun, geleceğe parlak bir şey diyorsun. Ama bu kov baba bir şey bunda be. Neden kızım? Üç tane kusuru gördüm. Üç tane bunu kusuru gördüm. Üç kusuru gördüm. Ne bunlar peki kızım diyor. Biri çok yemek yedi. Bir. Fazla tıka basa karan doyurdu. İkincisi hiç gece kalkmadı. Bütün gün uyudu. Üçüncüsü sabah namazını abdestsiz kıldı. Kızım diyor, sen de şurada dışarı çık bakalım, oradan dinle sen bizi. Ben de ona şimdi bunları üçünü sorayım, niye böyle yaptığını diyorlar. Dinle bakalım diyor. Ama biliyor bunların boşanmanı tabiyle. Keşfi açık İmam Hazretleri böyle. Çağırıyor, gel bakalım buraya, geliyor. Diyor ki, kızımın diye üç tane sorusu var diyor, seninle ilgili. Bunlara bir cevaplandır bakalım. Ne bunlar? Biri çok yemek yemiştin, akşam tıkanlarını doldurmuştun. Neden böyle yaptın? Ya Mahir Hazretleri diyor, üç gün hiçbir şey boğazı geçmedi böyle. Helal lokma bulamadım diyor böyle. Helal lokma bulamadım diyor. Bu işin diyor, üç gece bir lokma hiç yemedim diyor. Burada baktım ki diyor, helal lokma tam yüz, helal lokma burada böyle diyor. Onun için karnımı doyurdum burada böyle. Tabii kız bakıyor, ha tamam bu hak bu sefer. İkincisi diyor, hiç gece kalkmamışsın namaz kılmaya. Bir gün gece yatmış, uyumuşsun. Şöyle buyuruyor, tam yattım diye aklıma diyor, bir fıkıh meselesi geldi, bir konu, tek bir konu aklıma geldi diyor. Onu çözmeye çalıştım diyor böyle. Kur'an-ı Kerim'i taradan baştan başa diyor böyle. Fatiha'dan başlayıp Nas'a kadar böyle diye. Ayetlerden durdum, inceledim, ayetlerin ta derinine daldım, ayetlerle hadisleri araştırdım, hep bana meşgul oldum diye bir mesele çözmeye diyor. Onun için diye ibadet diyor, nafi ibadetten daha iyi ilim fıkıymedi böyle, bunu uğraştım böyle diyor böyle. Üçüncüsü namazı kılmış abdesti uyumadım ki diyor, abdestim bozulmadı böyle. Yine İmam-ı Azam'ın zamanında, Küfe uzak bir, küçük bir kasabada, yaşayan, yani köy gibi bir yerde yaşayan bir karı, eş, karı koca böyle varmışlar. İki kişi yaşıyorlar böylece. Bir gün bu kocası olan erkek hanımına bir şey soruyor. Hanım buna kızgınmış. Bu hanımına soruyor. Bir mesele soruyor, hanıma soruyor. Hanım bundan önce darılmış, kızmış ki bana cevap vermiyor. Tekrar soruyor hanımına, nasıl oluyor şu iş neyse, yine soruyor, hanım cevap vermiyor. Bu sefer kızıyor sert olarak, tekrar sorun cevap vermeyince artık tabii kafası atıyor muhtemelen böyle. Bakın ne diyor, eğer diyor sen benimle konuşmadan önce ben sana laf atarsam, sana konuşursam benden üç tane borçluyum diyor. Üç tane borçluyum diyor benden. Eğer sen konuşmadan benimle, ben seninle konuşursam. Bu yüzden kadın da kızıyor. Tam ondan nefsi var, ondan öfkesi var bu şekilde. Meğer develer varmış bunların, tek bunların geçim masaları. Develer de kadına miras olarak girmiş, kadırmış develer de. Eğer diyor şimdi kadın bir defa, eğer diyor sen benimle konuşmadan önce, ben seninle konuşursam, sana batarsam, bütün develerim diyor, ada Allah'a kurban edeceğim diyor. Adı bunlara böyle. Tabi susuyorlar işte böyle. Erkek için öyle Fatma korkuyor. Üç tane boş olacak. Yer almayacak böyle. Kadın Fatma korkuyor. Develerine kurban etmesi gerekiyor adamış. Tabii artık işaretle bunlar. Dirsi oluyorlar evde böyle. Oluyor ama tabii. Kolay değil tabii. Şaşırı bir şeyle atabilir. Korkuyorlar bunlar. Köyde, o küçük kasabada ne kadar alim varsa o dönemde, tabii onu alim onlar da, onlara soruyorlar. Kadın başka soruyor, erkek başka soruyor. Aynı cevap, bu böyle devam edecek böyle. Erkek konuşsa üç tane boş. Kadın konuşsa develik etmesi gerekiyor. Bütün gerilerin develeri var, böyle kalıyor. Kadına zor geliyor artık bu şekilde hayat böyle. İşaret hayat zor geliyor. Başka birisine söyletiyor kocasına. Ona söyleyin diyor, Küfe'ye gitsin diyor. Küfe şehri, Irak'ta. Oraya gitsin. Orada Ebu Hanife varmış. Süfyan'ın şehri gibi arını varmışlar. Çok büyük bir şey varmışlar orada. Onlara bir danışsın bakalım. Belki bir çıkar çözümünü bulurlar. Bu Küfe'ye geliyor. Önce Süfyan-ı Sevriye'ye geliyor. O da muhaddis müşehit olabilir o zaman dönemde böyle. Ona geliyor, anlatıyor durumu. Durum böyle böyle efendim, ne yapma gerekiyor? Bir şey yapamazsın böyle diyor. Sen laf atsan, üç tane boş. O laf atsa, develer gidecek, benim de başka geliniz yok. Böyle gidecek bu şekilde. Ümidi tabii tükeniyor. Ebu Hanife'ye gideyim bakayım diyor. Onun camisinin meşrine gidiyor. Ebu Hanife durum böyle böyle. Ne yapmam gerekiyor diyor. Gülüyor. Yok bunda bir şey diyor böyle. Bir şey yok bunda diyor. Sen geç şimdi evine diyor. Selam ver. Hanıma konuş diyor. O da seninle konuşsun diyor. Hiçbir şey gerekmez diyor böyle. Allah Allah ya bu böyle olur mu böyle bir şey benim? Tamam diyor. Madem bana soruyorsun bu durum bu şekilde. Kesin mi? Kesin. İşi gene bunu kabul etmiyor ama. Tekrar Süfyan'ın seviyeye geliyor gene evine. Onun daha görünüyormuş ona. Ya Süfyan, ben sana bir az evvel böyle bir şey sordum. Böyle demiş, evet tamam öyle dedim böyle. Ebu Hanife'ye gitti, bana böyle söyledi. Ya olur mu böyle şey olmaz diyor. Ya söyledi, yok inanmam diyor. Yanlış çıkardı bunda böyle diyor. O zaman diyor, sen tekrar gidiyor mesleğe diyor. Ebu Hanife'ye sor diyor. Ben diye arkada bir de gizleneceğim diyor, dinleyeceğim bakalım diyor. Tam bu gene gidiyor. Ya Ebu Hanife, ben az evvel sormuştum ama belki bir anlatamamışımdır. Tekrar anlatayım ben sana. Anlat. Bir şey mi anlatayım bazen? 10 defa dinle. 100 defa dinle insanı böyle. Anlat bakalım. Durun böyle böyle. Hiçbir şey yok bunda böyle diyor. Gitsin evine şimdi diyor. Selam ver. Güler yüz göster diyor. Konuş diyor onunla diyor. O da sana konuşsun diyor. Hiçbir şey gerekmez diyor bunda. Süleyman ayağa kalkıyor. Ya Ebu Hanife sen ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Baksana böyle böyle demiş. Tamam demiş ama diyor. Bu diyor hanımına. Eğer sen bana atmayacaksın atarsan demiş diyor. Şart koşmuş. Bu şart koşu olabiliyor. Kadın buna cevap vermiş ama diyor. İşte kurban kesin şu bu. Ama kadınla konuşmuş diyor böyle. Şimdi oldu diyor. Kadın buna konuştu. Bunun şartı git bozuldu işte tamam diyor. Bu şartı kalktı ortadan böyle diyor. Ama kadın adam duruyor diyor böyle bak. Bir konuşma daha böyle. Bu şey eve gider diyor. Kadına konuşur mu diyor. Adada geçer. Hadi bakayım inşallah muhtemelen gene. Hadis-i Denimi'de Gül Aleyhisselam Hazretleri tabi ilmi ehtar indellahi. İlim öğrenmeye çalışmak. İlim mutlaka kitaptan şundan bundan Arapça şart değil muhtemelen böyle. Yani bir meseleyi yeter ki doğru dürüst öğrenmek, yerini öğrenmek mesele bu. Eftu indallahi Allah katında ilimlemek daha faziletli. Neden? Minas salati nafile namazdan ve siyami nafile oruçtan ve hacci nafile haçtan ve cefi sibillah ve Allah'ın cihattan daha eftal, nafileden haber böyle. Demek ki bir insan ilme çalışıyor, ilim okuma öğreniyor ama gerekli ilimleri muhtemelen böyle. Günümüzde ne oldu insanlar günümüzde? Kur'an meali. Şimdi Allah aşkına bakın muhtemelenler. Osmanlı Devleti döneminde 600 yıl. Ancak birkaç tane Kur'an tefsiri yazıldı bak o zaman Türkçe yaptı. 600 yılda Osmanlı Devleti zamanında birkaç tane Kur'an tefsiri Türkçe yazıldı. Birkaç tane böyle. Ama şu son yıllarda Türkiye'de her kitap evi, her kitap bir adamla buluyor. Bir Kur'an meali. Kur'an meali, Kur'an meali muhtemelenler. Kur'an meali, Kur'an değil ki önce muhtemelenler. Kur'an'ın meali, Kur'an değil o. Nedir Kur'an? Kur'an lefzi manasıyla Kur'an'dır böyle. Kur'an lefzi, kelimeleri ve manasıyla Kur'an'dır böyle. Şimdi Kur'an ne oluyor? Mana her ne kadar Allah'a ait olsa da böyle ama oradaki sözcükler insana ait böyle. Mesela hadisi kürsi vardır. Kürsi hadisler vardır böyle. Bu da nedir? Bu kürsi hadislerin de özü şudur. Buradaki mana Allah'tan peygambere ilham edilir. Mana böyle. Yani mana verilir böyle. Onu açıklayan sözler peygambere aittir. Sözler böyle bak. O Kur'an olmuyor böyle. Kürsi hadisler Rabbim peygambere ilham eder böyle. Yani vahiy şeklinde ama bunda sözlük yok böyle. Anlamını Rabbim bir anda peygambere verilir böylece. Sonra bu açıklama peygambere gelir ama sözler peygambere ait muhtemelen. İşte Kur'an hali budur muhtemelen böyle. Kur'an ilmi o kadar geniş ki muhtemelen Kur'an ilmi bir ilahsın manası muhtemelen. Bir ayetin manası, ilmin manası o kadar geniş ki böylece bunun için müşrik çıkamamış muhtemelen. İmam Buhari gibi bakın, İmam Müslim gibi kütüb-i sitte sahipleri böyle. Bilinince hadis-i şiir ezber bilenler böyle, takır takır bunlara bilenler bile, Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını içine bilenler bile ama işşada gelince işşada çok güç muhterem, çok güç böylece böyle. Tabi o konuya giremeyeceğim fazla, zaman kısıtlı muhteremler. Bunun için bakın ne buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri? İlim öğrenmek, bir meseleyi öğrenmek, bir meseleyi öğrenmek, nafile namazdan, nafile oruçtan, nafile haçtan, nafile cihattan böyle. Kişi ilimsiz namaz kılıyor. Yanlışı çok muhtemelenler. Abdülü bozuluyor bilmez. Namazda bir yanlış eksik, bir şey yanlış okur, hurufatına eksik olur, bir şey olur, namazı bozuluyor. Bunu bilmez böylece böyle. Hatta cihatta bile günümüzde birçok gençler kandırılıyor gençlere böylece. O cihat, cihat diye zavallı ölmeye gidiyor mu bilemiyorum muhtemelen. Yine hadis okurum inşallah. Hadis-i Ramuz-i Hadis'te. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Tabi ilmi saat ilim. Bir saat ilime çalışmak. İlim. Hayrün min kıyamet ilettin. Bir geceyi sabah kadar namaz kılmak geçirmekten daha iftar muhtemelen böyle. Bakın. Hadis-i Müslim'de okuyorum yine. Men saleka tarikan yatlubu fihi ilmen. Bir kimse ilim öğrenmek için, duymak için, anlamak için bir yere gidiyor. Bir evden bir eve, camiye gidiyor, sohbete bir yere gidiyor. Yani ilmi bir sohbete giderse seleka Allah bihi tarika il cennet. Allah o kimseye cennet yolunu kolaylaştırıyor. Yani ilim öğrenmek için giden kişi Allah bu kimseye cennet yolunu kolaylaştırıyor. Hadis-i şerif okuyorum Tirmizi'den bu Aleyhisselam Hazretleri. Men harece fita ilmi hüve fî sebilillah. Bir kimse ilim talebiyle, öğrenmek niyetiyle, tabi amel etmek niyetiyle gereke ilmi kişi giderse hüve o kimse fî sebilillah Allah yolunda gidişi dönüşü. Eshab-ı kiram büyüklerinden Hazreti Cabir Hazretleri Hazreti Abla'nın oğlu babası şehit oldu Uhud'da muhteremler Hazreti Cabir genç yaşında Müslüman oldu böyle. Akabe biatına bulundu kendisi. Çok Hazreti Şerif peygamber işitti. Yalnız bir hadis-i şerifi peygamberimizden ağzından duyamamış. Soruyor acaba bunu bilen var mı içinizde? Diyorlar ki ya Cabir diyorlar. Bunu abla bir Üneys Hazretleri o peygamberden duymuş. Bize o söyledi. Ne yapıyor bu tremler? Devesine gidiyor. Medine-i Münevver'den deveyle o kızgın çölleri aşıyor. Böyle uçakla değil. Klima araba değil muhtemelen bak. Deveyle böyle. Yara aşağı susuz böyle. O kum potaya yakalanıyor. Güneş yanıyor. Hiç durmadan Şam'a gidiyor. Onu buluyor. İniyor devesinden. Ya Abdullah diyor. Sen Resulullah'tan bir hadis işittin mi? İşittim. Ne zaman söyledi? Nerede söyledi? Ne gibi ortamda söyledi? Bak muhtemelenler. Hadis'in anlaşılması bunlara bağlı. Peygamber'e ne zaman söyledi? Hangi topluma söyledi? Ne gibi bir soru karşısında veya bir ortamda söyledi bunlara bu şekilde böylece? Bu da hadis-i Hazreti Cabir'e söylüyor. Hadi bana eyvallah. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam kalkıyor. Nereye Cabir? Ben bu işin geldim ben. Ya bu işin mi geldim? Evet. Bu fiisi bile var. Bak. Dönüyor. Bir ay sonra evine gidiyor. Bak. Bir tek hadis-i şerif için o günün şartlarında, o gün koşullarında ağır koşullar böyle. Çöl doğasıyla boğuşarak bir ay böyle gidiş geliş böyle. Dinlenmeden bir hadis-i şerif işte böyle. Ama ne diyor bu? Fiisi billah var. İlim tahsili lazım senin böyle. İlmi öğrenmek gerek günleri. Neden böyle kıymetli? Hadis-i Şerif Camii Sagir'de bu Arşam Hazretleri El ilmi hayatı İslam ve imadü din. İlim, İslam hayatı, diriliği, yaşaması. Yani İslam, İslam'ın devamı, İslam'ın koruması ilme bağlı muhtemelen. İlimsiz yedir ne olur? İslam yozlaşır. Hurafeye girer, efsaneye girer, bidatlar girer. İslam deni çıkar muhtemelen. Her şeyi demek ki bilinç yapmak gerekiyor böyle. Bilinç yapmak gerekiyor. İlim, İslam hayatı ve imadüdün dinin de özü temeli ilim muhtemelen. Bilimsel olarak kişi bilinçli olarak bir şey yaptı mı ilim korunmuş olarak. Yoksa günümüzde o kadar bir var ki bidatlar muhtemelen, o kadar bidatlar var ki böyle. Korkun bidatlar yakın sağlık böyle. Bir de bunun içinde ilim öğrenmenin bir üstünün daha var, makamı var böyle şey. Hadis-i denemede. Men talime ilmen babe mil ilmi. Bir insan ilimden bir bab öğrenirse, bir bölüm, bir mesele öğrenirse bakınız. Ne için? لِيُعَلِّمَنْ نَاسَ kendi bunu öğrenecek, uygulayacak ve insan öğretmesi için. Bir insan ilimden bir mesele öğrense, bir adı şey öğrense, bir fıkıh meselesi fazla vacibse ilgili insan bir tek mesele öğrense bunu öğrenirken niyeti ne olacak? Hem kendi onu uygulayacak, yaşayacak, insanlar bunu aktaracak, anlatacak bunları, öğretecek bunları da böyle. Mutiye sevab sebine sıddıkan. Bu kimseye 70 sıddık sevabı veriyor. Demek ki biri evet gidiyor, öğreniyor, kendi yaşıyor ama onda kalıyor. Bu neye benziyor? Bir kuyu suyuna benziyor böyle. Su, kuyuda su var. Tamam dolu, ilmi örmüştür. Yani kuyu ağzına kadar doludur, su güzeldir. Ama orada kalıyor böyle. Eğer bir insan bir de öğrenmek niyetiyle öyle bak. Bunu öğrenirken bu niyeti olsa böyle. Kişi bunu başta öğretme niyeti olursa bu niye bize akarsuya benziyor böyle. Kuyu suyundan ancak sahibi yaralanır kuyusuna. Sahibi yaralanır böyle. Bahçe içerisinde onu falan böyle. Ama akarsudan kaç tane köy kasaba onu yaralanır muhtemelen böyle. Demek ki ne gerekiyor? İyi bir kalaktan duyduğumuz bir dini meseleyi öğretmek gerekiyor muhtemelen. Herkes evinde, arkadaşlar, iş yerinde bunlara konuşmak gerekiyor böyle. Bunu aktarırken ne oluyor da? İlim meclisi oluyor. İlim meclisi oluyor. Rabbim bunlara ne veriyor? 70 sıddık sevap verir muhteremler böyle. Bir adet okuyayım inşallah muhteremler. Tabi vakit daraldı, bırakmak gerekiyor. Hadis-i Darimi'de bu Aleyhisselam Hazretleri, helak-ı ümmeti, ümmetimin helakı peygamber, ümmetimin helakı. Alemin facirin. Ağır zamanda alimler facir olacak, facir, fasık olacaklar böyle. Yani tek başı aç olacak böyle, az tek başı. Ne yazık ki gerçek bu muhtemelen böyle. Yani camilerin çoğundaki imamlar, yani kimse alınmasın muhtemelen ama bu gerçek bu, yaşanan bu muhtemelen böyle. Cemaat imama yetişemiyor, sünnetlere yetişemiyor muhtemelen böyle. Yani biraz bilinçli bir cemaat, tekva bir cemaat, biraz böyle okuduğunu fakran bir cemaat, imama yetişemiyor muhtemelen. Paldır küldür, paldır küldür. Mevzu ondan evvel zaten namazı bitiremez. Allah Allah Allah Allah ver. Yani ne oluyor muhtemelen? Ne oluyor bu şekilde böyle? Ya bekle böyle. Ya akşam ezanında mesela cemaat çünkü yetişemiyorlar namaza. Ezan okunuyor. Ezanda kim okuyor? Tersi cihazı mı? Tersi cihazı okuyor böyle. İnsan okuması sünnettir böyle. Ezan değil zaten. Ezan sıklaması değil böyle şey. Ama ne yapıyor mezunlar? Hemen daha ezan bitti anda hemen kamete başlıyor. Yani cemaatin en aşağı üçte biri sonra patır kutu gelmeye başlamıştır böyle. Ya yani bekliyor mu bari insan böyle be? Hemen kılmak fazla ki bunu böyle. Cemaatin durumuna bak böyle. Yani ahir zamanda muhtemelen bakın alimler, ulema sınıfı facir, fasık olacak Allah muhtemelen böyle. Yani bir memuriyet gibi görev, memuriyet görev böyle. O görev şu şekilde böylece. Tabi iyiler var muhteremler, tekvaları var, çok sahiler var, Allah ondan razı olsun. Çalışanlar, İslam çalışanları böyle. Ve onlar bunda semeresi alıyor bunlara böylece. Ve abidin cahilin, abidler de cahil olacak abidler. İbadete düşkün, tekvalık yapıyor ama da bilinçli oluyor. Bu nedir? Ümmeti helak olmuş oluyor. Lillahi Teala Fatiha.